3-2-1. Sesli Meram 372, Karşı Radyo 244 kod. 23 Ağustos 2022. Güze şurada çeyrek var. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü bir kere daha başlıyor Karşı Radyo'da ya da ulaşabildiğimiz her alanda. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. 23 Ağustos tarihinin gündemi öylesine perçem, bölük bölçük ve yıkışık ki başamirinden garopaylanına bugün Beykoz'da gördüğümüz tedbirsiz tedbirli yıkım kararının halinden Üsküdar'da valide bağ yapılan saldırıya Derik'te yaşatılmış olan trafik kazası mı, cinayet silsilesi mi, belli olmayan katliama, Gergerlioğlu'nun linç edildiği ortama bütünüyle bağdaşık bir meram, bir arzihal ve bir durum tahayyülü var bu akşamda yine yeniden. Demokrasi, istem ve pratiği bu sahnedeki karşılıklarıyla hep birlikte yerle bir ediliyor. Bir devinim hal ve doğusu üstünde Zaten eksik gedik kılınmış olan şeyin de dibi bulunuyor. Nihai tükeniş son kertede demokrasinin lafta değil, geriye konulmaması süreklilik arz ediliyor. Tüm bir ülke belirgin bir fasit döngüsünde bir o yana bir bu yana savruluyor aralıksız olarak daim bir gerilemeyle birlikte. Başamirin masal kıvamlı ilerliyoruz. Daha müreffeh bir yer, bir ülkeyiz. Demokrasimiz eskisinden de güçlü. Milli ve yerliyiz gibi nice çılgın çıkışının aleni bir biçimde döngüyü, mutlak yıkım çabasına bir ek olduğu ortaya çıkıyor. Ya da çıkartılıyor bir biçimde. Demokrasinin bir asrı aşan bir süredir köhne, eksik ya da yarım, çeyrek, bir biçimde de olsa varlığına dair bir çaba söz konusu edilebilirken bugün var olan noktada tek adam tahayyüllerinden gayrısını barındırmayan bir karabasan hal karşımıza çıkartılır. Cümleten bir yıkımın hali, istemi ve sofrasında demokrasi sıradanın elinden çalınarak elitin siyaset ya da sosyal o seçkin nüfusun tapulumalı kılınır. Hasbelkader dile getirilen sandık, oy hakkına sahip çık gibi demeç ve eylemlere çağrıların yekününde olan biten kendi kısır döngüsünde reyneli sabit bir ülkedir artık ki madun siyasetin en beğendiği şeyidir. Oyunu ver geleceğine sahip. Oyunu ver şunlar gitsin. Oyunu ver bunlar o. Hep bir oyun, hep bir oyun. Hiçbir yere varamayan kısır tartışmaların arasında sıradan insanların yaşamlarının gölgelenmesi söz konusudur ki bu bir hakikat kılınır. Esas dert de oyundan, oydan ziyade budur. Demokrasinin boş beleş bir mesele dönüşümünün aralıksız güncellendiğinde muktedirin ne dediğinin değil, neyi öncelediğinin artık fark edildiği noktadır. O demokrasiyi sizden bizden ayırarak el ele duran. Başamirin hangi ise hangi konuşması, hangi mecazi seslenişi ya da vurgusu söz konusu olduğunda tüm bu döngüyü var eden ve demokrasiyi de bir hiçlik meseline rehin kılan sorgusuz sualsiz biatin her ne olduğunu örnekleyen haller karşımıza çıkartılır ki bu zehirlenme hali, güç istencinin pratiklerine kendini tutunma, aman ben varım gerisi yok, önemli değiller. Geçtiğimiz hafta bir toplantıda şu şekilde konuşuyor. Türkiye işte 21 yıllık iktidarında AK Parti sayesinde demokratik olduğunu iddia ediyor. Ama aynı ülke Freedom House Amerikalı bir sivil toplum kuruluşu Freedom House'un verilerinde 2018 yılından itibaren özgür olmayan ülkeler kategorisinde çoktan yerini almıştı. Kısmen özgür ülkeydi 2002'de, 2018'den itibaren de özgür olmayan ülkeler listesine girdi. Biz kas sistemine son verdik. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar daha özgür ve daha demokratiktir gibi bir nümayiş var karşımızda. Devletin, siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına açtık. Bugün daha huzurluyuz. Herkes haklarını NATO dahil her masada arayan bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç denilen değil kalkınmada örnek gösterilen ülke var. Bugün eğitimden enerjiye ulaşımdan sağlığa her alanda destan yazan bir ülke var. Yapmak ve imar ve ihya etmek zor, yıkmak kolaydır. Milletimize kurşun sıkmış FETÖ'cü alçaklarla fotoğraf verme yarışına girenleri görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyetini yerinde saymayı sürdürüyor. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların ortaya konduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Ya işte orta sahada eziliyor toplar. Duraksanmadan var edilen ithamlı yaftalar. Bir de güzelcene Sıvama'nın vermiş olduğu saçmalık. Ötesi coşa duran ülke bahisleri etrafında o demokrasiyi zaten çoktan zayin etmiş olan ve bunu bir amaç, bir araç olarak gören başamirin ülkesinin portresi var ediliyor. Başamir Türkiye bizim zamanımızda çok daha özgür, daha demokratiktir. Bahsini zikrederken var edilenlerin yekünüdür mesele, dert, tasa. 20 koca yılın üstünde otokrasinin el olmayacak hamlelerinde koşa duran, tek adamın rejiminin basamaklarını imal eden, durduraksız hak gasplarına meyil eden başka bir ülke yönetimidir sanki. Farazi değil, doğrudan her anlamda ötekileştirmeyi başkası sanki var ediyormuş gibi konuşan bir liderin etrafında olmayanlar dışlanmışlar için özgürlük unutup bitene kadardır. Ki bu bahse devam edeceğim kısa bir süre. Zaten bunu hani neye dönüştüğünü de bilakis işte o gün bir gün arttırılan şiddet siyasetinden birazdan işte hani nefreti dönüştürdükleri noktada Garopaylan'ı hedef gösteren, ya doğrusu Garopaylan'ı bizi öldürecektik de halt ettiniz, bize yol vermediniz falan deyip yok işte ayağın tökezledim, ayağın tökezledi diyen avukatımsı şeytan, iblis kılıklı, deccal suratlı, kendini vatanperver addeden gerizekalı insan müşvettesinin anlattıkları tehditlerine değineceğiz. Dediğim gibi burası Sesli Meram. Burada her şey var. Wings'le başladık. Negative Space'le. Overview Music'ten. Analog Dreams B yüzünü uzanacağız. Arkasına Spective Dogfight Transparent Audio'dan gelecek. Dinleyelim, sonra beraber olacağız. Now. Müslüman halkların yaşamsal olan haklarının törpülenmesinden derin bir nefret kimliğine rehin edilmiş Ermeni toplumunun arta kalan her şeyini bir biçimde en ilkel hallerle gasp etmekten, ana harabelerini bayraklarla donatıp hala fethinden medet umulmasına bir dolu ucubelik söz konusuyken, nedir ki yani özgür kılınmak mesela? Yurdun bir biçimde rehineliği tescil olunurken, cerahatten medet umut da bir gün Ermeni, bir gün Alevi, bir gün Yahudi, bir gün Kürt, Arap, Mahallemi, başka bir yerde Rum, bir başka gün Süryani hedef alınırken, Türk'ün devlet kaşesinden, onamasından habersiz olanlarını bekleyen ayrıştırmalar söz konusu der ve ortadayken kimdir, nasıl özgürdür, demokratiktir bir ülke? Agos gazetesinden aktarayım. Necit Ablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Göktaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya atılıyor. Alaaddin Çakıcı'nın eski avukatlarından M.S. İnce sosyal medya hesaplarından Göktaş'la ilgili bir paylaşımda bulunuyor. İnce 2016 yılında HDP'li Garo Paylan'a meclise suikast düzenleneceğini ama son anda planın ters teptiğini öne sürüyor. İnce aynı zamanda Kılıçdaroğlu Çubuk'ta uğradığı saldırıyı Levent Göktaş'ın Ahmet Gündüz üzerinden tetiklediğini öne sürdü. İnce paylaşımında sene 2016 TBMM'ye silah sokup Garapaylan'ı vurdurtup azmettirenin Çakıcı faili MHP gösterecektin. Bana plan yaptırdın iş milletvekilinin danışmanından döndüğü iddiasında bulunuyor. HDP'li Ahmet milletvekili vekilimiz Garapaylan suç duyurusunda bulunuyor. Avukat İnce Instagram üstünden yaptığı paylaşımda işte 2016 yılında bana yönelik bir suikast planladıklarını ve planın başka odaklarca bozulduğunu ifşa etti diyor. Ukrayna ifşaatın üstünden 2 hafta geçmesine rağmen reisen soruşturma başlatılması gereken Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçmediler. Bu nedenle hakkımdaki suikast planının aydınlatılması için Levent Göktaş, Mehmet Sinan İnce ve reisen tespit edecek diğer kişilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum diyor. Necip Ablemitoğlu cinayetiyle Levent Göktaş'ın bağlantılı olduğu iddiaları eski özel kuvvetler memuru Gökhan Nuri Bozkır isimli zatın itirafları ile kamuoyunca biliniyordu. Bozkır özel kuvvetler komutanlığında yüzbaşı olarak görev yaparken ihraç edilmiş bir isim. Ukrayna'ya kaçmış, şu olmuş, bu olmuş. Devam edelim. Alaaddin Çakıcı'nın eski avukatı olan tipleme hakkında suç duyurusunda bulunan Garapaylan'ı alenen tehdit ediyor. Bu sefer Instagram'dan. Hakkımdaki suikast planının aydınlatılması için duyurusunda bulunduktan hemen sonra bu zat sosyal medya hesabından şu şekilde yazıyor. Müptezel Paylan, yapacak olsak yapardık, kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa 2 defa önümüze düşürdük yürürken seni mecliste. Şans eseri falan hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma, ben öldürtecektik mi yazmışım. 2 dizinden top aldın. Burası büyük harflerle Türk toprakları, haddini bil diyor. Gerizekalının önünde gideni. Demokrasi istem ve pratiklerinin çala kalem değil de doğrudan yıkımı peyderpey var edilmiş ola gelen her türden ayrımcılıkla beraber şekillendirilir. Türkiye satım halinde doğruca ve doğrudan demokrasi pratiği için çabalayan, Türkiye halklarının ortak meramını sırtına yük edinen ve buna ama ve fakatsız şerhlere de düşmeden var edilen bir yapı olan Halkların Demokratik Partisi Ahmet Milletvekili Garapaylan hedef kılanıyor. Pek çok defasında görüp de yaşadığımız gibi memleketin ahvalinin genel kabulünün dışından sözler sarf edip bir biçimde de çalınan, gasp edilen, mahfa sevk olunan bir kimliğin Kürt ile birlikteliğinden bir siyaseti var etme çabasından korku bir kere daha Kırım'ı çağırmaya kafi gelir. Devletin devletlinin kadrolu, maaşlı, vatansever, kiralık, katil müsveddeleri, kullanışlı beyinsizler sürüsü, tetikçisi, osu busu, hedef alıcısı, linççisi, şusu busu ile birlikte bir cinayet tasarının bu kez 2016 yılında var edilmek istenen bir biçimde engellenir ya da öyle istenir. Gel gelelim o kadar zaman sonra bunu bildiren, ortalığa saçan, kirli mafya tetikçisi, vatanseverlik taslayan, ağzından irin, götünden pislik, yüreği yağırdan başkasını barındırmayan bir temsil, sözüm ona avukat Garapaylan'ı bir kere daha hedef kılar, gözdağı verdiğini zikrederken bir asra aşkın kılınmış iddiaçı kepazeliği, Hamidi alaylarının maşalığını, kalemlerinden irin damlayanlar gibi Ermeni soykırımını kabul veya ikrarı uzanan bir karanlıktır mesele. O kötülük arafında sesler var edilebilecekçe geçmişin ellerinde kan bulaştırıp memleketin adını da mahvetmiş, yaşatan değil de çürüten, yasa saygılı değil yası yaraya dönüştüren bir yer, bir uzan bir kere daha gönül çallerle savrulur. Bunu var eden de bir avukattır, beyanı en azından böyledir çeteci, lağım ağızlı tetikçinin. Demokrasinin sizlere ömürlük halinin kimleri etnik kimliği yüzünden hedef kalır. Kim ya da kimlerden olduklarının seceresi dökülürken paylan sadece görünür bir istisna halidir ki öldürülmemiştir çok şükür. İçişleri Bakanlığı'nın bir suç işleri bakanlığına artık tas tamam dönüştüğü yerde yıllar sonra var edilebilmiş vitrin süsü olmayan bir Ermeni vekil tayin edebilmek seçmek kafi getirilmeyendir. Bir de korumak gereklidir. Bütünüyle bir menzilin dönüşümünün yeniden kötülükten mülhem bina edilmesinin yarısı ne yana denk düşecektir ki zaiden. Bir gün Yahudi, bir gün Alevi, bir gün Kürt hedef kılınır. Başka bir zamanda çıka gelen Ermeni'yi vurdurtma, temizletme işinin kökünü ifşa edenleriyle bir güvence tedirginliği artık dört bir yandadır ki son sözü zaten paylan söylesin. Artık bir güvercin tedirginliği halinin içerisinde bu ülkede yaşıyoruz. Ve demokratik ülkelerde azınlıklara yönelik bir saldırı olduğu zaman sorumluluk çoğunluktadır. Çoğunluk sessiz kalırsa azınlık susturulur. Bu nedenle herkes sorumluluk almaya çağırıyorum. Bu sadece Garapaylan meselesi değil, bu demokratikleşme meselesidir. Benim susturulmam ülkenin kaybıdır. Herkesin de böyle bilmesi gerekir der. Ki zaten bunun farklı bir aksiyonunu bir eski özel hareketçi 90'lı yılların karanlığından bir ismin oğlu olduğunu öne sürdüren ya da işte öyle birisiymiş. Bir faşistin kendine açık mikrofon zımbırtısı diye işte daha önce Irkçı Zafer Partisi'nin bilmem nesini konuk etmişti. Şimdi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hafta sonu konuk ettiği bir yayın vardı ki. Yani daha önce kaydedilmiş. 18'inde falan yayınlandı bu. Bu rezilliğe de değineceğiz. Ama bir ara verelim. Çünkü hiddetli tıpkı kendilerine benzettikleri bir ülkeyi var ettikleri yerde doğru sözü ya da sulhu çağıran sözü ses elimini kimse takmıyor. Bu da kaybeden ülkeyi bir kere daha gösteriyor. Spectif Sydney ile devam edeceğim. Sydney ile beraber Moments parçasıyla devam edeceğim. Arkasına Twix, Got Me, Transparent Audio ile yolculuğumuz devam edecek. The moments we form in the darkness when we're feeling so Evet, Twix'ten Got Me parçası biten parçaydı. Transparent Audio'dan Sesli Meram'dayız. Dediğimiz gibi işte o demokrasi tahayyülünün pratikte ve doğrudan var edilmiş olan menzilin içerisinde adının anılmaması artık böyle şekillendirmelerle işte bu ırkçı yaftalamalar, biz seni öldürseydik öldürdük ya falan yollu ağzından salyalar saçıp her dakikasında ayrı küfür kıyamet yazdığı mentionlara özellikle bu herif avukat. Bu herif Türkiye'de işte Barolar Birliği tarafından onanmış bir temsilmiş ve Barolar Birliği Başkanı Erin Sağkan tek satır kelime etmedi. Ne İstanbul Barosu, ne Ankara Barosu, ne herhangi bir temsiliyet. İHAD'de sadece Garo'nun arkadaşları adlı bir oluşum var ve can cinayete gitmeden önce bunu sorgulamak için çalışıyorlar. 18'inden beri soruyorum. Günler günleri kovalıyor. Tetikçi, ırkçı bir insanlık müşfettesi. Sözüm onu avukatlar için. Barolar Birliği Başkanı Sağkan susuyor. Ne ettiği tehdite dair, ne de tehdit dilinin avukatlığın neresinde olduğuna dair tek bir yanıt yok. Adalet vereceklerdi bir de heyhat. Afilli cümleler üretmeye de gerek yok. Bir kesimin bilmediği öteki tarafın nasıl da bir anda AKP-MHP ikilisinin tıpkı basın kopyası olduğunu o Gergerlioğlu'nun yayınında gördük, açık ettiler. Bu iki ucu botlu değnek bizi seçin diyor. Bunlarla ülke değil çukuru var demesiniz. Çukuru bu kesindir yani. Ve inanılmaz bir biçimde de bu kendini tekrar ettiren şeyde işte mesela sordukları abuk subuk sorulardan Atatürk portresinden rahatsız mısınız? O bayrak şöyle rahmetli çatlanın dediği gibi diyen bir Arif Kocabıyık gibi mal var. Hani mal desek malın hatırı kalır. Atatürk Partinizdeki insanlar da ne yapardı? İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? Özlem Gürses fanatiği, bilmem ne bilmem nesi, şehitlerin ismini kullanıp şehitler yerine kendini geçen bir de abuk subuk bir tipleme var. Kalkmış adam işte sözde Ermeni soykırımı diyor. Senin haddine mi ya? Sen kimsin ya? falan deyip siz bunun neyini savunuyorsunuz? Zarttır zutturu diyor. Akın Olgun hocamın dediği gibi organize edilmiş isimlerle HDP nefretiyle araçsallaştırılmış bir program yapılıyor. Ezberler nasıl geçirdik ama tarzı bir reklama dönüştürülmüş. Olan da biten de bu ve bunlar reyting elde ediyorlar bu kepazelikten. Öyle anlaşılır bir biçimde toplumsal sorunların işte başkalarının yokluğu ya da varlığı ya da şöyleler böyleler mevzusuna konuşmak yerine ölüm ve kandan reyting elde etmek, var edilen çıkar hep iyi geliyor hazretlerinin. Çünkü ırkçı, din iman, kimlik dedektörü, vasıfsız karakterler memlekete ahkam kesiyor, bundan cukka sağlıyor. Kendilerine zemin, iki kadın barışma umuduna da turp sıkıyor. Al birini, vur birini, ne çekeceği varmış ülkenin kardeşim deyip soruyoruz. Ve bunun da yeterince açık bir biçimde kendini göstere gelen bir ülkeyi nefret siyasetinin ırkçılık halleri dibine kadar dolu bir irin tahayyülü silsilesi memleketin bir asırdan uzunca süredir hala Türk kılamadıklarını zanneden zevat en ufak bir itiraza tahammül ediyor. Tahammül etmiyor. Daha da ne çekeceği varmış arkadaşım bu ülkenin. Şehit Anaları Derneği basın sözcüsü onursal üyesi nedir mesela yani? Önce sanal karakter zannettik. Meğerse gerçekmiş hazretler. Bir kadın muhatap olunacak gibi değil. Faşizm ve ırkçılık ıslah edilmezler Faysal Dağlı. Aynen öyle. Yapılacak tek şey onları sosyal ve siyasal ortamdan tecrit etmektir. Ve bu beyinsizlikle beraber nereye kadar ilerlerler bilmiyoruz ama sürekli kötülüğün, sürekli beş bilinmez noktalarda insanlara tehditle hakaretlerin var edildiği bir yerde işte Derik'te trafik katliamının üstü örtülür. Mesela bugün yayın yasağı gelir. İki tır birincisi kaza yapıyor. Bu arada kazayı yaptıktan sonra orada biriken insanların üstüne ikinci bir tır yollanıyor veya ya da çıkıyor. Bu tırın da freni patlıyor ya da işte lastiğinde belirli sorunlar oluyor. 25 kişi ölüyor ve bunun üstü örtülüyor. İşte cenazeler GBT uygulamasına tabi tutuyor. Çünkü niye HDP'liler geliyor? Yolda GBT yapılması tutuyormuş. Meral Danış Beştaş'ın dün konuştuğu vardı. Hani Süleyman Soylu geliyor diye biz niye bu insanlara bu eziyet çektiriliyor? O da herhangi bir vatandaş değil mi der? Değilmiş demek ki. Nuri Akman Mezopotamya Ajansı'ndan bugün paylaşıyor. Derik'te işte kazanın görgü tanıkları katliam için gelen üçüncü bir tır daha vardı. Belki son anda durduruldu. Süleyman Soylu net bir dille hayır üçüncü tır yok diyor. Mezopotamya Ajansı tekerleri patlatarak durdurulmuş o tırı da görüntülüyor. Kim bu Eti Bakır'ın tırları? Eti Bakır'ın tırları da işte insanların canına kastetmeyi ya da onların hayatlarını mahvetmek üzerine tertip edilmiş bir şirketin Cengiz Holding'den hani milletin ağasına koyacağım falan deyip konuşa gelen çemkide duran bir zavallının beşli çetenin bugün gitsin hükümet ya da bugün bitsin işleri kendi başına hiçbir halt olmayacak zavallı bir üretici, zavallı bir kan emici. Twix, Memories, Askel'in remixiyle gelecek Transparent Audio'dan arkasına Enigma, Nerve, Incursion Audio'dan Sesli Meram'da bizlerle beraber. Thank you. Timur Soykan mafya yargı ilişkisine, işte mafyanın yargıcı var, mafyanın avukatı var, mafyanın bıdı bıdısı var, mafyanın şusu var, busu var videosu sosyal medyada gündem olmuş. Merak edenler için gerçek bir Türkiye portresi, işte iddiatçı, birlik, beraberlik falan filan ortada. Anlatan anlatıyor, anlamak isteyen de anlayabilir tabi. İstanbul'da kentsel dönüşüm zorbalığı bir yandan sürüyor. Bükre'de adres Beykoz'un Tokatköy mahallesi. AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları evlerinden zorla tahliye etmeye çalışırken halk barikatlarla direniyor. Mahalleliye sert müdahalede bulunan kolluk, görüntü almak isteyen gazetecileri yaka paça alandan atıyor. Polis çatıya çıkan yurttaşlara düşme riskini göz ardı edip plastik mermi sıkıyor. Olaylarda 15 yurttaş gözaltına alınıyor. Sert polis müdahalesinin arasında mahallede yıkım da başlamış. İsmail Ağa haber veriyor. Eğer merak eden varsa zaten bir gündeki haber sayfasında Hacer Fokko'nun görüşleriyle beraber de zaten olay artık bir bağlantı noktasından çıkıyor. Bırak Ermeni'yi, Kürt'ü, Yahudi'yi, şusunu busunu. Kendi yurttaşından bile nefret eden bir ülke. Böylelikle bina ediliyor. Gel gelelim işte NATO kafa, NATO mermer. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na çak demişti. Bak dedim böyle lafı falan deyip de gerizekalılıklarıyla meşhur olan tiplemeler. İşte koca bıyığıydı, yok Beyza Tufanı'ydı, bilmem nesiydi. Yok işte ben ülkücüyüm, bilmem neciyim. Siz hastasınız evladım da işte tedavisi yok. İnsan haklarıyla vardır. Sebebi ne olursa olsun işkenceyi sokak ortasında varacak kadar gözü dönmüş diplemelerin elinde hiç kimse güvende değildir. Artık adıyla sanıyla zorbalık rejiminin sureti de böylelikle işte ister Beykoz'dan çıksın ister bir Twitter yazışması ya da Instagram paylaşımından olsun görünür. Derik böyle gümbürtüye konuldu gibi Beykoz'da bir anda pataküte gümbürtüden çıkartılır. Bu arada Maraş'tan bu yana üç ilerin çizildiği semtlerden birisi var. Bir köyün duvarlarına çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır CCC diye yazılama yapılır. Bu Alevi köyünde. Bu böyle Hareket Partisi, Milliyet bilmem nesi zımbırtısı, ırkçı, ayrımcı, kafa tasçı olduklarını, etle tırnak gibi izlediklerini, Kürt'ün canının kıymeti harbiyesine verecekleri tek satır taziye bile barındırmadıklarını, kendi MHP bilgi kanalından paylaştıkları, işte polis memurunu aldıkları taziye mesajından görürüz. Daha sonra hakkaniyetsizce aa nasıl oldu falan deyip bir tepki görünce bunu düzeltip 19 yurttaş için de mesaj atmışlar. Aziz milletlerini, aziz milletiniz sizi kovalasın ama işte o aziz millet Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre köyünde genellikle Alevilerin yaşadığı iki sokağın kesişimine kısa bir süre önce yazılamalar yapmış. Herkese mermi yazmış. Ne güzel Türkçeleri var bundan sonra. Böyle bir Türkçeyle zaten bu memleket senin olsa ne olur, onun olsa ne olur, Berikinin kalsa ne olur. Kafanıza düşmüş çatı. Toparlayalım. Demokrasi, hürriyet ve hakkaniyet sizlere ömür. Hak ve adalet tahayyülleri çoktan çöpe basılmış. bir yerde böyle bir ülkede yaşamak yepyeni bir çürümeyi de zaten beraberinde getiriyor. Bir çürümler sarmalına dönüşen menzilde zaten o alışılageldik bed feci kötü ne varsa işte bunun yolunda ilerleniyor. Gelip geçici değil, her dem yeniden kurgulanan hak ihlallerini yeniden yapılandıran bir ülkede derdimiz, eşitlik, adalet, hürriyet gibi müşterek olan bahisleri sadece kendi üst kimliğine layık, geri kalana haram eden bir ortaklık tahayyülüdür derdimiz. Kesin kes ülke olanın tekil, tek tip bir akıldan hareketle yola çıkanların egemenlik adına var ettikleri çaba ve pratiğin iç kıyıcı halidir mesele. Demokrasi kavramının hakkaniyetsiz bir halde, bile isteye, alaşağı olunmaya çalışıldığı yerde hayatın normalleri de imkansıza koşulur. Artık bilelim. Her gün yeniden anormalin ortasına terk edilen, deneylerden deneyler var edilen bir sahnedeki yaşam hallerine kurulan ipotekler, gölgelemeler, eksiltme hallerinden bir ülkeye varılması artık imkansız konulur. Artık bilelim, artık görelim, artık yani. Bilmiyorum. Anlattığımız şeyler bir can sıkıntısından ibaret değil. Canınızı gerçekten sıkmak için. Demokrasi neydi sahiden? Bugünün ülkesinden kısa bir anekdot buradaydı. Sesli Meram yoluna ve serüvenine devam edecek. seslimeram.tumblr.com Karşı Radyo Spotify ve SoundCloud hesaplarındayız. newschizgimakine.blogspot.com'da da haftanın çaldıklarımızı ya da detaylarını okumaya değer bulduklarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Enigma, Abyssal, Incursion Audio'dan haftanın vedası. Görüşünce. Thank you.